super sprzęty na święta taniej. Weekend świątecznych rabatów w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 5 kwietnia, minęła 15. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Wypadek przy wycince drzew na Śląsku. Do szpitala trafił 14-letni chłopiec. Dopiero we wtorek będzie wiadomo, czy w Otwocku i Karczewie można już korzystać z wody z kranu. Kilkudziesięciu mieszkańców Leszna przyjęło zaproszenie do treningu z wojskiem. Podstawowy taki ogień i... Pierwszy raz rzucałeś granatem? Tak, ale jakoś poszło. 14-letni chłopiec został przygnieciony przez konar drzewa podczas wycinki w lesie w miasteczku śląskim. Jest w ciężkim stanie. Przetransportowano go do szpitala śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego. Okoliczności wypadku wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratora. Weterani z Polski i Niemiec uczcili pamięć swoich kolegów, którzy zginęli w Afganistanie. Żołnierze spotkali się w niemieckim mieście Löcknitz. Położyli kwiaty pod pomnikiem poległych i wyruszyli w 15-kilometrowy marsz. Dystans symbolizuje rocznicę bitwy wielkanocnej. W 2010 roku w starciu Bundeswehry z talibami zginęło trzech żołnierzy. Jeden z nich był z pochodzenia Polakiem. Bitwa zwana Wielkanocną rozegrała się w miejscowości Izakel. Niemieccy żołnierze wpadli tam w zasadzkę talibów. Zginęli Nils Bruns, Robert Hartert i Martin Augustyniak. Ich pamięć od trzech lat pielęgnują wspólnie polscy i niemieccy żołnierze. Starszy żołnierz rezerwy Wiesław Grzybowski. Reprezentujemy 15 oddział Związku Polskich Spadochroniarzy oraz byłych żołnierzy 56. Kompanii Specjalnej. Przede wszystkim, żeby upamiętnić Polaka, który był żołnierzem Bundeswehry. 20 lat służyliśmy wspólnie na misjach w Afganistanie i zginęli tam nasi ludzie. Bez znaczenia, jakiej byli narodowości. Zginęli i wciąż pozostaje pytanie, po co? Pyta dziś weteran Mani Wasse, który był grenadierem pancernym w Afganistanie. W 15. rocznicę Bitwy Wielkanocnej w Afganistanie polscy i niemieccy żołnierze przemaszerowali 15 kilometrów. Rafał Molenda, Polskie Radio. Mieszkańcy Otwocka i Karczewa nadal muszą korzystać z punktów poboru wody do picia albo z beczkowozów. Wyniki badań prowadzone przez Salepid będą znane we wtorek. Z mieszkańcami Karczewa rozmawia Tomasz Zielenkiewicz. Proszę bardzo. Dziweczkę czy baniaczek? Widzę, że ma pan wodę na rowerze. Normalnie, no prezydent po nas dba elegancko. Zabieramy wodę na jeden dzień i jedziemy dalej. Także wszystko w porządku. Trzeba sobie radzić po prostu, prawda? Natomiast trzeba się odrobić cierpliwość, nie jest to fajne. Proszę pana, dobrze, że jest, że są punkty, gdzie można ją odebrać. Uważam, że w tym kataklizmie miasto się spisało na medal. Organizuję sobie życie tak, żeby tej wody mi starczało, a jak trzeba, to przyjeżdżam i trzy razy. Proszę bardzo. Dziękuję ślicznie. Dziś poinformowano, że nie było przypadków zatrucia skażoną wodą w powiecie otwockim. Amerykańskie cła mogą spowolnić wzrost gospodarki Włoch. Agencja ratingowa Fitch podtrzymuje dla tego kraju ocenę o umiarkowanym poziomie ryzyka niewypłacalności. Fitch zwraca też uwagę na słabe podstawy makroekonomiczne i podatkowe Włoch, w tym bardzo wysoki dług publiczny i niski potencjał wzrostu. Zdaniem agencji, włoska gospodarka spowolni po podwyższeniu ceł przez Stany Zjednoczone, dokąd trafia 10% włoskiego eksportu. Włochy należą do tych krajów unijnych, których zmiany w amerykańskiej polityce handlowej dotkną najbardziej. Jednak dzięki długoterminowym kontraktom na dostawy i kontraktom na towary o niskiej elastyczności cenowej, Włochy mogą być bardziej odporne niż pozostali członkowie Unii Europejskiej. Ostatecznie jednak wiele będzie zależeć od negocjacji i reakcji Unii Europejskiej. Z Rzymu dla Polskiego Radia Urszula Rzepczak. Ponad 60 chętnych przyjęło zaproszenie leszczyńskich przeciwlotników i wzięło udział w akcji Trenuj z wojskiem. Na tamtejszym poligonie uczyli się m.in. składania broni, strzelania, rzutu granatem czy udzielania pierwszej pomocy. Były też elementy survivalu. Teraz uczyliśmy się rozpalać ognisko w warunkach tutaj leśnych. Panowie pokazywali nam, jak za pomocą kory brzozy rozpalić podstawowy taki ogień. Pierwszy raz w życiu rzucałeś granatem? Tak, pierwszy raz bałam się przed tym, ale jakoś poszło. Chęć takiego poznania i zobaczenia, jak wygląda wojsko. Też myślę nad przyszłością związaną z wojskiem, więc... Ze względu na to, że ten kurs umożliwia zdobycie wielu praktycznych umiejętności, nawet takich praktycznych na co dzień. Chyba z powodu sytuacji ogólnej, światowej, politycznej. Rzecz jasna, na koniec szkolenia na poligonie koło Wyciążkowa nie zabraknie wojskowej grochówki. Klimat. Mieszkańcy Gdyni powinni dziś uważać, jakość powietrza w ich mieście jest zła i może zagrażać zdrowiu, zwłaszcza osób starszych, małych dzieci i kobiet w ciąży. Nieco lepiej jest w Pile, tam stacje pomiarowe pokazują, że powietrze jest dostateczne, w pozostałej części kraju dobre lub bardzo dobre. Do końca dnia trwają tak zwane zielone godziny, można korzystać z tańszego prądu, obecnie ponad 56% energii w sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do wieczora pochmurno z opadami deszczu, śniegu, krupy śnieżnej, nawet gradu, do tego porywisty wiatr, na wschodzie możliwe burze. Na termometrach od 4 stopni nad Zatoką Gdańską do 7 na Mazowszu i 10 miejscami na południu. Autopromocja. 63. urodziny Trójki, 1 kwietnia. Dobry wieczór, witam. W studiu przy Myśliwieckiej znów pojawił się twórca listy przebojów programu trzeciego, Marek Niedźwiecki. Pojechałem po kilku miesiącach na pierwsze wakacje. Po godzinie 19 spacerowałem po mieście, specjalnie to zrobiłem, i ze wszystkich okien docierała lista. Ja chyba wtedy sobie zdałem sprawę z tego, że to jest tak bardzo popularna audycja. Audycja Ludzie i rozmowa Michała Nogasia z Markiem Niedźwieckim do odsłuchania na stronie i w podcastach Trójki. Audycja Ludzie. Ciekawe postacie i opowieści z życia. Na antenie w poniedziałki i środy po 23. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Halo, Mariolka? Muszę ci powiedzieć, że te zakupy w Media Expert to coraz bardziej się opłacają. No jak? Nie dość, że są przeceny na święta, super produkty w super cenach, to teraz jak kupimy na raty 0%, to dostaniemy kod rabatowy na kolejne zakupy. No wiadomo, kasa na kolejne zakupy zawsze się przyda. Nie ma za co, kochana. Przeceny na święta w Media Expert. Sprawdź produkty w akcji. 30 rat 0% i kod rabatowy o wartości 2 rat na kolejne zakupy. RLSO 0%. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona. To niestety odbijało się na naszych relacjach. Mama była smutna i zmęczona. Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Kompleks, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Kompleks. Odzyskaj balans. Zdrowid. Skoczysz do Carrefoura? Pewnie. Mają promkę 2 plus 1 gratis. Cała gama produktów marek CIF i Domestos w promocji 2 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. Oferta ważna do 5 kwietnia. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Appetizer Senior. Aflofarm. To już finał wyprzedaży rocznika Bike i oferta, której nie możesz przegapić. Teraz aż 23 tysiące złotych korzyści na modele Bike 5 i Bike 7. Ubezpieczenie OC AC za złotówkę. Instalacja LPG w pakiecie. A finansowanie? Kredyt 50 na 50 0%. Bez ukrytych kosztów. Brzmi świetnie? Sprawdź szczegóły w salonach Bike w całej Polsce. Pospiesz się, liczba aut jest ograniczona. Bike. Wybór staje się prosty. Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Taniej nawet do 99% ceny piątego produktu twojego zestawu. Łącz dowolnie sprzęty spośród dużego AGD, AGD do zabudowy oraz telewizorów. W sklepach, w aplikacji i na MediaMarkt.pl. Szczegóły i wykluczenia akcji w regulaminie. Pamiętaj o stałych ratach 0% i do pół roku nie płać. RRSO 0%. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Wszystko, wszędzie, teraz. Dzień dobry, po raz drugi. Ola Dobieszewska, Grzegorz Leczkowski, Katarzyna Borowiecka. Przed godziną Maciej Satora wspominał o filmie Damiena Chazelle'a Babylon. No nie wychodzi mi to z głowy, bo uwielbiam tę ścieżkę dźwiękową, więc teraz wracamy do niej. Napisał ją Justin Hurwitz. Muzyka. Welcome. Co za stosowny na początek drugiej godziny tytuł utworu z filmu Babylon. Cały ten film, zgnieciony, to trzeba przyznać, przez krytykę, zachwiał pozycją zawodową Damiena Chazella, który zdaje się jednak wraca już po paru latach, ale my też po paru latach odkrywamy coraz więcej zalet tego filmu, nie tylko na ścieżce dźwiękowej. Za chwilę spotkanie z dwukrotnym laureatem Oscara za scenariusz do filmu Niebezpieczne związki i do filmu Ojciec, tego z Anthonym Hopkinsem, Christopherem Hamptonem. Hampton ma na koncie wiele znakomitych scenariuszy, no ale jest też reżyserem między innymi filmu Carrington z Emma Thompson. Napisał też jako bardzo młody człowiek, student, i to w początkach swoich studiów, sztukę pod tytułem Całkowite zaćmienie o burzliwej relacji między dwoma francuskimi poetami, Paulem Verlainem i Arturem Rimbaud. A film na podstawie tej sztuki z jego scenariuszem wyreżyserowała Agnieszka Holland i wszedł na ekrany w 95 roku, a w Polsce miał premierę w roku 96. Muzykę do Całkowitego zaćmienia skomponował Jan A.P. Kaczmarek. To temat z filmu Całkowite zaćmienie autorstwa Jana A.P. Kaczmarka. Film w reżyserii Agnieszki Holland z Leonardo DiCaprio i Davidem Fiolisem w rolach głównych. Autor scenariusza do tego filmu, Christopher Hampton, sam także reżyser, dwukrotny zdobywca Oscara, był w zeszłym tygodniu gościem specjalnym festiwalu Script Fiesta w Warszawie. Spotkała się z nim Ola Dobieszewska i zapytała o różne aspekty pracy scenarzysty, ale zaczęła od pytania właśnie o sztukę Całkowite zaćmienie. Mówi Christopher Hampton. Well, it's had a very interesting life, that play, because I wrote it when I was very young. I was still a student. Sztuka ta miała bardzo interesującą historię. Napisałem ją, gdy byłem bardzo młody, jeszcze jako student. Po raz pierwszy została wystawiona w Royal Court Theatre w Londynie w 1968 roku i okazała się kompletną katastrofą. Krytycy ją zniszczyli, recenzje były bardzo złe. Byli jednak ludzie, którzy oglądali ją dwa lub trzy razy i ją zapamiętali. Aktorzy i reżyserzy również ją docenili i sztuka zaczęła powoli zdobywać reputację. Studenci wystawiali ją w szkołach teatralnych. Ostatecznie wznowiliśmy ją w Londynie w 1981 roku i odniosła sukces. Potem zaczęliśmy rozmawiać o możliwości nakręcenia filmu, co zajęło trochę czasu. Pracowałem z kilkoma reżyserami przez kilka lat, aż w końcu w filmie obsadzono amerykańskiego aktora Rivera Phoenixa. Niestety zmarł, mając zaledwie 23 lata, więc musieliśmy zacząć od nowa. To właśnie wtedy pojawiła się Agnieszka Holland. Przeczytała scenariusz i bardzo jej się spodobał. Udało się jej również zaangażować Leonardo DiCaprio i wszystko potoczyło się bardzo szybko. Było to jeszcze przed Titanikiem, ale już wtedy był rozpoznawalny. Film powstał dość szybko, na początku lat 90., a zdjęcia kręciliśmy w 1994 we Francji i Belgii. A jak wyglądała współpraca z Agnieszką Holland? It was very, very good. I enjoyed working with her very much. I mean, I had bardzo, bardzo dobrze. Bardzo lubiłem z nią pracować. Napisałem początkowo bardziej skomplikowany scenariusz, w którym akcja w znacznej części rozgrywała się w Afryce. Tam spędził ostatnie lata swojego życia Rambo. Nie było to jednak praktyczne. Pojechaliśmy do Afryki na kilka dni, ale ostatecznie razem z Agnieszką przerobiliśmy scenariusz, upraszczając go. Byłem na planie przez wiele dni i nawet mam tam jedyny występ aktorski w moim życiu. Wystąpiłem w filmie, bo Leonardo DiCaprio zdecydował, że powinienem zagrać jedną z ról. Tak, grałeś sędziego w procesie Verlaina. Rambo i Verlaine to poeci przeklęci. Dlaczego akurat wtedy, jak miałeś 21 lat, ich wybrałeś jako bohaterów swojej sztuki? I jak twoje podejście się zmieniło do nich po niemal ćwierć wieku? See, when I wrote the play, it was very important play for me because I was halfway between the ages of Rambo, who was 16. Kiedy pisałem tę sztukę, była dla mnie bardzo ważna, bo sam znajdowałem się w wieku pośrednim między Rambo, który miał 16 lat, a Verlaine, który miał 26. Próbowałem zrozumieć, co to znaczy być pisarzem, jakie są jego obowiązki. Rambo był rewolucjonistą, chciał zmienić świat swoją twórczością. Verlaine natomiast był profesjonalnym poetą, który miał zupełnie inne podejście. Myślę, że na początku byłem bliżej idei Rambo, że pisarz musi zmieniać świat, ale pod koniec pisania sztuki byłem już bardziej jak Verlaine. Zdałem sobie sprawę, że chcę po prostu pisać przez całe życie, więc podejście praktyczne i profesjonalne wydawało się dobrym pomysłem. Ta różnica między nimi nadal stanowi trzon zarówno sztuki, jak i filmu, więc to się nie zmieniło, choć oczywiście film pozwolił mi rozwinąć niektóre wątki bardziej niż w teatrze. That much, although of course writing a film gave me much more liberty to expand what is in the stage play. Tak się zastanawiam. Rambo i Verlaine to bohaterowie trudni do polubienia. Potrafią być bardzo okrutni i nieuprzejmi. Tak samo w Ojcu, to nie sympatia do postaci przyciąga uwagę widza, ale empatia i mimo tego, że potrafi być bardzo niemiły dla swojej córki. Jak można przyciągnąć uwagę widza, kiedy nie lubi się głównych bohaterów i w żaden sposób im nie kibicuje? Yes, it's true that neither of them were very sympathetic characters and in fact Agnieszka embraced that. Tak, to prawda. Nie byli sympatycznymi postaciami. Agnieszka to zaakceptowała i chyba nawet jej się to spodobało. Kiedy film miał premierę w 1995 roku, wiele osób było wstrząśniętych. Pamiętam, że podczas pokazu na festiwalu Telluride w Colorado ludzie zaczęli wychodzić z kina, bo byli tak zbulwersowani tym, co działo się na ekranie. Dla mnie zawsze było ważne, by pisząc o postaciach historycznych, przedstawiać je takimi, jakimi naprawdę były. Wiemy o Rambo i Verlaine bardzo dużo, więc nic w filmie nie jest wymyślone. To był wybór. Zamiast próbować uczynić ich bardziej przystępnymi dla widza, zdecydowałem się na autentyczność. A jak teraz patrzysz na ten film, biorąc pod uwagę, że jego odbiór nie był zbyt pozytywny w tamtym czasie? Już wtedy mieliśmy kilka entuzjastycznych reakcji. Film był wielkim hitem w Tokio. Japończycy go pokochali. Wtedy zaczynasz myśleć, może to jednak nie jest taki zły film? Z biegiem lat zyskał na uznaniu, podobnie jak sztuka teatralna. Często jest tak, że dzieła, które próbują być oryginalne, na początku wydają się dziwne lub odrzucające dla pierwszej publiczności. W przypadku całkowitego zaćmienia, jaki był najtrudniejszy aspekt przekształcenia sztuki teatralnej w scenariusz filmowy? To trudny proces, bo wszyscy widzieliśmy filmy, które wyglądają jak po prostu sfilmowane sztuki teatralne. Trzeba od nowa wyobrazić sobie historię w innych kategoriach wizualnych. Łatwo pomyśleć, że w filmie można wszystko, bo nie ma ograniczeń przestrzennych, ale to błąd. Film wymaga równie dużej dyscypliny co teatr, tylko innego rodzaju. Musi płynnie przechodzić od jednej sceny do drugiej w sposób, który angażuje widza. Kiedy byłem młodszy, łatwiej przychodziło mi pisanie sztuk, ale zawsze chciałem pisać scenariusze filmowe. Powoli uczyłem się tej sztuki przez ponad 10 lat. Do czasu pracy nad całkowitym zaćmieniem miałem już doświadczenie po niebezpiecznych związkach, więc byłem lepiej przygotowany. Chciałabym również zapytać o twoją współpracę przy sztuce i filmie Floriana Zellera, Ojciec. Przetłumaczyłeś tę sztukę z języka francuskiego i pomogłeś ją przenieść na duży ekran. czy proces tłumaczenia sztuki na inny język i później przenoszenie scenariusza teatralnego do kin spotyka się z podobnymi wyzwaniami? Myślę, że tak. To wszystko w pewnym sensie jest tłumaczeniem. Moje wykształcenie polegało właśnie na studiowaniu języków, francuskiego i niemieckiego, i wtedy zaczynałem zajmować się tłumaczeniem. Adaptacja jednego medium na drugie to w pewnym sensie ten sam proces. Z Florianem miałem szczęście, bo usłyszałem, że jest bardzo interesującym pisarzem i zobaczyłem jedną z jego sztuk w Paryżu. Pomyślałem wtedy, muszę śledzić tego młodego człowieka, bo jest bardzo utalentowany. Rok później napisał Ojca. To było chyba w 2014 roku. Pojechałem do Paryża, zobaczyłem sztukę i skontaktowałem się z nim, pytając, czy mogę ją przetłumaczyć. Sztuka miała premierę w bardzo małym teatrze w Bath pod Londynem i choć otrzymaliśmy świetne recenzje, bardzo trudno było przekonać producentów do wydania pieniędzy na wystawienie jej w Londynie. Mówili, to jest o chorobie Alzheimera, nikt nie chce tego oglądać. Mieliśmy więc trudności z wystawieniem sztuki, ale w końcu się udało. Odniosła sukces, trafiła na Broadway, a potem Florian zdecydował, że chce sam nakręcić film. Nigdy wcześniej nie reżyserował, ale okazał się genialnym reżyserem. Czułem się więc bardzo uprzywilejowany, mogąc być częścią tej podróży. Ten film opowiada o człowieku cierpiącym na demencję i jest niemal jak horror. Jesteśmy uwięzieni z głównym bohaterem w jego mieszkaniu i w jego umyśle. Gubimy się tak samo jak on. Otoczenie w mieszkaniu się zmienia, ale nie wiemy kiedy i jak. That was the original thing, because there were of course a lot of dramatizations, films and plays about people with dementia. Tak, to było nasze pierwotne założenie. Istnieje wiele dramatów i filmów o osobach z demencją, ale Florian miał pomysł, by przedstawić tę historię od wewnątrz, z perspektywy chorego. To bardzo przerażająca koncepcja. Przeniesienie tego ze sceny na ekran było trudnym procesem. Nie chcieliśmy wychodzić na zewnątrz zbyt często. Zależało nam na zachowaniu klaustrofobicznej atmosfery. Musieliśmy więc wymyślić, jak to oddać wizualnie. Film był niskobudżetowy. Mieliśmy tylko 5 tygodni na zdjęcia. Co weekend dekoratorzy zmieniali wnętrze mieszkania, by wyglądało nieco inaczej. Dla widza było to bardzo dezorientujące. Widział, że coś się zmieniało, ale nie zawsze potrafił wskazać, co dokładnie. Wraz z pogarszaniem się stanu bohatera zmiany stawały się coraz większe. Praca nad tym była jak matematyczna układanka. Bardzo cieszyła mnie współpraca nad scenariuszem z inną osobą. Wcześniej tego nie robiłem. Było to dla mnie nowe doświadczenie, ale bardzo satysfakcjonujące. A jak wyglądał research? Jak ty i Zeller pracowaliście nad tym, żeby zrozumieć, jak to jest żyć z demencją? Prowadziłeś sporo poprawek do tego scenariusza pierwotnego teatralnego. Jak właśnie szukaliście informacji na temat tej choroby? Florian miał babcię, która cierpiała na demencję. To go bardzo zainteresowało i poświęcił temu tematowi dużo czasu. Przeprowadził własne badania, wykonał całą pracę. Ja natomiast skupiłem się na technicznej stronie. Jak uczynić tę historię skuteczną jako film? A czy mógłbyś jeszcze opowiedzieć trochę więcej o procesie przekształcania scenariusza filmowego w libretto musicalowe? Jak powstał pomysł, żeby stworzyć libretto oparte na filmie Bulwar Zachodzącego Słońca? To zawsze był jeden z moich ulubionych filmów. W latach 80. poznałem Billiego Wildera. Kiedy się spotkaliśmy, kończył montaż swojego ostatniego filmu. Nagle przyszło mi do głowy, że Bulwar Zachodzącego Słońca mógłby być świetną operą. Napisałem do Wildera z pytaniem, co o tym sądzi. Odpisał mi, jesteś pisarzem, powinieneś wiedzieć, że z powodu kapitalistycznego błędu pisarze nie mają żadnej kontroli nad swoimi filmami. Musiałem więc zwrócić się do Paramount. Nie byli zainteresowani operą, ale spodobał im się pomysł musicalu. Podobnie było z Andrew Lloydem Webberem, którego znałem od jakiegoś czasu. W końcu wszystko się ułożyło i w 1993 roku musical miał premierę w Londynie. Teraz, 30 lat później, powrócił na Broadway w nowej, bardzo ciekawej inscenizacji. To była niezwykle interesująca podróż. A tak, w tym przypadku było odwrotnie. Co wydaje ci się trudniejsze? Adaptacja sztuki teatralnej do scenariusza filmowego, czy odwrotnie, transformacja scenariusza filmowego na sztukę teatralną? Każdy z tych procesów ma swoje trudności, ale lubię podejmować nowe wyzwania. Myślę, że aby mieć długą karierę, trzeba się jak najbardziej wyróżniać i próbować nowych rzeczy. To Christopher Hampton w rozmowie z Olą Dobieszewską o zaledwie kilku z wielu nie tylko filmowych produkcjach, które ma na koncie. To on między innymi, warto przypomnieć, adaptował także książkę Iana McEwana Pokuta. Ale my teraz zmieniamy klimat. St. Vincent w piosence DOA z filmu Death of a Unicorn. Ten film pokazywany był ostatnio na festiwalach w Stanach, ale do nas jeszcze nie dotarł. Bardzo jestem go ciekawa, bo między innymi Jenna Ortega w roli głównej w tym filmie. No a przed nami jeszcze przypomnienie muzyczne, że za tydzień wraca z czwartym już sezonem wielokrotnie nagradzany serial komediowy Hacks. Time's a hard. You're afraid to pay the fee, so you find yourself somebody who can do the job for free. Oh. King Princess w nowej wersji utworu Dirty Work, właśnie z serialu Hacks. I jeszcze jedna rekomendacja serialowa. Choć jeszcze nie całość zobaczyłam, bo jesteśmy tuż, tuż po premierze, ten serial nosi tytuł Kwestia seksu i śmierci. I Michelle Williams gra tam rolę główną. To jedna z najciekawszych aktorek swojego pokolenia. A ta rola główna tutaj to kobieta, która po otrzymaniu niekorzystnej diagnozy, bardzo niekorzystnej, postanawia mocniej wgryźć się w życie. I ta piosenka, której teraz posłuchamy, też jest na ścieżce dźwiękowej. Anxiety, keep on trying me. I feel it quietly, trying to silence me. Yeah, my anxiety can't shake it off of me. Somebody's watching me. Mojo, I bounce back, no pogo. Unhappy, no homo. New brands, no logos. Money on my juggler, natural hustler. Think I need a smuggler up in Russia. You could be my butler, shine my cutler. Shout out to Oyenda, that's the guzzler. Okay, next thing, my life is a wet dream. I call it a sex scene, the bag is a nice tease. I tried to escape, my life is an x-ray. I'm sorry, a sex tape, you only get one take. Quiet on the set, please. Rolling anxiety in three. To Doechii i Anxiety z serialu Kwestia seksu i śmierci z Michelle Williams. Wczoraj była premiera tego serialu. Podrzucę Państwu zwiastun w mediach społecznościowych, w komentarzach pod zapowiedzią naszego dzisiejszego spotkania. A teraz jeszcze jedno spotkanie. Dr Michał Oleszczyk, filmoznawca, krytyk, autor podcastu Spoiler Master, podcast do słuchania po seansie, ma pod opieką jedną z sekcji na Timeless Film Festival Warsaw, ale kiedy spotkaliśmy się wczoraj, zapytałam nie tylko o tę sekcję, ale też o ogłoszoną niedawno pierwszą dziesiątkę, a właściwie pełną pięćdziesiątkę najlepszych filmów 20 XXI wieku według Spoilermastera. Ale zaczęłam od podziękowania za wybór miejsca na spotkanie. Tak, rozmawiamy w parku Sady Żoliborskie, ponieważ jesteśmy sąsiadami, możemy to też ujawnić i często się tutaj mijamy w biegu, a dzisiaj na szczęście mogliśmy przysiąść i porozmawiać chwilę o kinie. Timeless Film Festival Warsaw rozpoczyna się 7 kwietnia i to jest oczywiście mnóstwo filmów, ale ty masz tam również jako Spoilermaster swoją sekcję. Od Zakochanego Kundla po Casablancę, opowiedz trochę, skąd te wybory? Tak, w moim podcaście Spoilermaster od lat już promuję klasykę kina, mówiąc najkrócej. Mówię o niej, bo ją kocham. I Timeless stworzyło mi taką przestrzeń, taki zakątek festiwalu, gdzie też tę klasykę będę mógł pokazać na dużym ekranie, co zawsze jest najlepszą formą obcowania z klasyką, co podkreślam. No i pozwolili mi troszkę zaszaleć, a jednocześnie przypomnieć parę tytułów, które zawsze chciałem obejrzeć na dużym ekranie, albo już ich dawno, dawno nie widziałem na dużym ekranie. Może zacznę od pokazu Casablanki, ponieważ nie jest to taki oczywisty seans. Oczywiście Casablankę wszyscy znamy i kochamy, klasyk z Humphreyem Bogartem, ale ten seans będzie o tyle szczególny, że będzie to seans na 80. rocznicę urodzin Krzysztofa Mętraka, patrona już wieloletniego konkursu dla młodych krytyków imienia Krzysztofa Mętraka, ale także, uwaga, wielkiego fana Bogarta, Casablanki, to był jego ulubiony film i tutaj wspólnie z Anną Osmulską-Mętrak będziemy, przywitamy widzów na tym seansie, będzie także odcinek podcastu, w którym porozmawiamy o Bogarcie, Mętraku i takim micie tego filmu. Na Casablankę chyba nie trzeba namawiać. Z nowszych rzeczy, no właśnie, nowszych, ale już nie aż tak nowych, Rozważna i romantyczna, Anga Lee. To jest już 30-letni film. On w tym roku skończył 30 lat. Nie skomentuję tego, czas leci, ale wciąż uważam, że jest to jedna z najlepszych adaptacji Jane Austen. Film, który no, w pewnym momencie też trochę przypomniał, że Jane Austen jest takim świetnym materiałem dla kina. Młodziutka Kate Winslet, wspaniała Emma Thompson, świetna obsada, między innymi, no już nieżyjący Alan Rickman, no i oscarowy scenariusz. Przypomnę, że Emma Thompson do tej pory ma w swojej kolekcji tylko jedną statuetkę i nie jako aktorka, ale właśnie jako scenarzystka, adaptatorka w tym przypadku. Pamiętam, że w połowie lat 90. dziwiliśmy się, że to właśnie Chińczyk Anglii sięga po klasyczną brytyjską literaturę, ale on wtedy pięknie mówił, że słuchajcie, to ja się wychowałem w bardziej rygorystycznej kulturze, takiej z mocniejszym gorsetem niż wy, więc ja coś wiem także o tym gorsecie Jane Austen, no i oczywiście film stał się klasykiem. Specjalny seans dla Davida Lyncha, w ogóle na Timelessie David Lynch będzie w wielkiej retrospektywie, ale pożegnanie spoilermasterowe, powiedzmy, takie moje też prywatne, to seans David Lynch w Czerni i Bieli. Właściwie pierwszy i w pewnym sensie ostatni film na jednym seansie. Czarno-biała Głowa do wycierania, jego wczesne arcydzieło, film niesłychanie niepokojący, ale też zawierający wszystkie elementy, które później się w tej twórczości pojawią. I odcinek trzeciego, ostatniego sezonu Twin Peaks, tego najnowszego z 2017 roku. Odcinek ósmy, słynny, tajemniczy i co ważne zrealizowany w dużej mierze właśnie w Czerni i Bieli. Tam są takie niezwykłe apokaliptyczne wizje do muzyki Pendereckiego i pomyślałem, że taki podwójny seans może i uhonorować pamięć Lyncha i zabrać nas w ten jego także czasami fascynujący, czarno-biały, surrealistyczny świat. Skoro wspomniałeś o Davidzie Lynchu, to teraz moja uwaga biegnie w stronę jeszcze jednej twojej aktywności, to znaczy właściwie do tej spoilermasterowej niedawno, no po takim długim procesie, bo kolejne dziesiątki odsłaniałeś w pewnych odstępach czasu, ogłosiłeś pierwszą dziesiątkę. Musimy zaznaczyć, że David Lynch tam na drugim miejscu i Mulholland Drive. Pomyślałem sobie, że skoro mamy już prawie tę pierwszą ćwiartkę tego wieku za sobą, żyjemy w szalonych latach 20. Dosłownie, więc pomyślałem, że pora podsumować, bo to był czas i to też odkrywałem troszkę, wracając do tych 2,5 dekady, przypominając sobie pewne rzeczy, że to był niesłychanie bogaty czas dla kina, naprawdę. No my już też możemy o tym mówić jako tacy pewni kronikarze tego czasu, prawda, którzy na żywo też zdawali z niego sprawę. No arcydzieła po prostu tak liczne, talenty, które się objawiły, kino globalne z różnych zakątków świata, więc David Lynch i Mulholland Drive zajęli drugie miejsce. Zdradzę, że na pierwszym miejscu jest film z Tajwanu, film Edwarda Yanga pod tytułem I raz, i dwa, który myślę, że warto też przypomnieć, bo to jest film niesłychanie ceniony, ale troszeczkę zapomniany. No i tak troszkę spojrzałem właśnie na tych 50 tytułów, na tych 25 lat. Ale przychodzi mi do głowy jeszcze jeden tytuł timelessowy, jeśli mogę, szybciutko, bo bardzo chcę zwrócić uwagę na to, że będzie pokaz, a nawet dwa, pokazy filmu Awans Janusza Zaorskiego wedle prozy Edwarda Redlińskiego. 50. rocznica premiery, fantastyczna obsada, Perepeczko, Dykiel, Opania, komedia, uwaga, na tematy, które są niesłychanie dzisiaj współczesne, bo Redliński pisał właściwie o tym, o czym pisze autorka Chłopek, o także o czym jest serial 1670, Pańszczyzna, nasze chłopskie korzenie, w niesłychanie nowoczesnym sosie humoru, satyry. Ja byłem zaszokowany, bo ja lata nie widziałem Awansu. Wróciłem do tego filmu i myślę, że to jest absolutnie film na dziś, więc także będą spotkania z Januszem Zaorskim. Chciałem zwrócić uwagę na ten tytuł. Spotkania z Januszem Zaorskim to jest zawsze przygoda też, bo świetnie opowiada, oprócz tego, że no, jego filmografia świadczy sama za siebie. Ale ja wrócę jeszcze do twojej listy, bo chciałam zapytać o dwie animacje. Jedna w pierwszej dziesiątce, druga w drugiej dziesiątce, więc może od tej drugiej zacznijmy. Fantastyczny pan Lis Wesa Andersona. To jest mój ulubiony film Wesa Andersona, co dziwne, bo on zrobił tyle filmów aktorskich, ale to jest adaptacja oczywiście krótkiej książeczki dla dzieci Roalda Dahla z gwiazdorską obsadą głosową George Clooney, Meryl Streep. Ale jest to arcydzieło, które tak naprawdę opowiada o trochę o rodzinie, trochę o tym, że nigdy nie jest łatwo żyć w rodzinie, trochę o tym, że nigdy nie pokonamy swojej własnej natury, bo to jest o panu Lisie, który bardzo już chciałby przestać być drapieżnikiem, żeby go jednak nie kusiły ten drób przede wszystkim, który tam za płotem gdzieś gdacze, ale on no jednak ciągnie go do tego lasu, mówiąc innym przysłowiem. Perełka wizualna. Anderson, który zawsze zamykał swoich bohaterów w takich narysowanych kadrach, tym razem oczywiście w animacji takiej poklatkowej, ale zrealizował no, arcydzieło, do którego też wróciłem, bo ja chcę podkreślić, że wróciłem do tych wszystkich filmów, o których mówię, bo chciałem się upewnić, że one wciąż mają tę siłę i on tylko z latami się polepszył, tak jak dobre wino. Więc jeśli ktoś tego filmu nie zna, Fantastyczny pan Lis, to polecam. To jest naprawdę perełka. A jak się wracało do Spirited Away w Krainie Bogów? To był pierwszy Oscar dla Hayao Miyazakiego. No, ja od tego filmu nigdy nie odszedłem. Ja do niego często wracałem. To tutaj nie miałem żadnych wątpliwości, bo to jest film, który od dnia premiery do dziś widziałem może jakieś 10-12 razy. Już potem także z moją chrześnicą chociażby, z moimi bratankami. Niesamowita głębia tej baśni. To znaczy, to jest rzeczywiście całkowicie oryginalna baśń o małej dziewczynce Chihiro, która trafia do łaźni bogów i tam musi odpracować swoje. Po pierwsze oczywiście wyobraźnia, niesamowitość, humor, zaludnienie tego świata tymi niesłychanymi stworami, ale gdzieś pod spodem po prostu mądra baśń o tym, że trochę praca czyni to, kim jesteśmy, że wykuwamy swoją tożsamość poprzez pracę. Ten film nie zbladł absolutnie. Myślę, że z każdym rokiem jest lepszy. I myślę, że to nie jest kontrowersyjna opinia, bo Miyazaki w międzyczasie chyba został po prostu uznany za kogoś, kto w pewnym sensie może nawet przewyższył Disneya. Nie chcę tu wchodzić w jakieś polemiki. I od razu dam też małą dygresję, że na Timeless Film Festival pokażemy w mojej sekcji Zakochanego Kundla, film disneyowski na 70-lecie z kolei. Uwaga, w kopii z polskim dubbingiem z lat 60. z Kaliną Jędrusik między innymi. I to będzie stara kopia właśnie z tym Wieńczysław Gliński, Kalina Jędrusik, dubbing z lat 60. Sam go jeszcze nie widziałem, więc jestem go bardzo, bardzo ciekaw. Ale wracając do Miyazakiego, po prostu arcydzieło współczesnej baśni. To ja teraz jeszcze wrócę do festiwalu Timeless. Chciałam ciebie zapytać, czy masz jakiś taki seans nie z twojej sekcji na festiwalu, na który czekasz, którego być może jeszcze nie widziałeś na dużym ekranie? Na pewno sekcja latynoskich klasyków to jest dla mnie coś, co będę nadrabiał, więc to jako absolutnie pierwsze miejsce, ale także muszę powiedzieć, że bardzo jestem ciekaw. Nie jest to stary film, ale w pewnym sensie każdy ich film jest artefaktem trochę z archiwum. Myślę o braciach Quay i o ich nowej adaptacji Sanatorium pod Klepsydrą. Jesteśmy w roku Wojciecha Hasa, więc oczywiście wracamy też do tej hasowskiej wersji, ale porwać się na prozę Schulza, no i to przypomnę, bracia Quay to są brytyjscy, no z pochodzenia Amerykanie,